Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Förfluten tid av modala hjälpverb 2 Förfluten tid av modala hjälpverb 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Min son ville inte leka med dockan. Min son ville inte leka med dockan. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Min dotter ville inte spela fotboll. Min dotter ville inte spela fotboll. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Min fru ville inte spela schack med mig. Min fru ville inte spela schack med mig. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Mina barn ville inte ta en promenad. Mina barn ville inte ta en promenad. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. De ville inte städa rummet. De ville inte städa rummet. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. De ville inte gå i säng. De ville inte gå i säng. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Han fick inte äta glass. Han fick inte äta glass. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Han fick inte äta choklad. Han fick inte äta choklad. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Han fick inte äta godis. Han fick inte äta godis. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Jag fick önska mig något. Jag fick önska mig något. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Jag fick köpa mig en klänning. Jag fick köpa mig en klänning. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Jag fick ta en pralin. Jag fick ta en pralin. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Fick du röka i flygplanet? Fick du röka i flygplanet? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Fick du dricka öl på sjukhuset? Fick du dricka öl på sjukhuset? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Fick du ta med hunden på hotellet? Fick du ta med hunden på hotellet? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. På sommarlovet fick barnen vara ute länge. På sommarlovet fick barnen vara ute länge. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. De fick leka länge på gården. De fick leka länge på gården. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. De fick stanna uppe länge. De fick stanna uppe länge.